میرے خدا کرم یہ عطا ہو، آنکھیں میری بجھا دے ذرا، اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، او میرے خدا کرم یہ عطا ہو، آنکھیں میری بجھا دے ذرا، اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، سجدے میں یوں ہی سر جھکائے، ہاں میری صدا تب تو سن نہ سکا، انسنی کی میری التجا، مگر اس دفعہ کرم یہ عطا ہو، اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، بجھا دے ذرا۔ जागे जरा।